Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 3 Şubat Çarşamba. Yıl 2021, ay 2, gün 34, Kasım 88. 1442 Hicri, Cemaziye Lahir 21. 1436 Rumi, Ocak 21. Hayvanların çiftleşme zamanı. Fırtına. Günün şiiri. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ne güzel şey hatırlamak seni. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük ve 3 metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden, penceremde demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğine, sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinde, hapiste ve yaşım 40'ı geçmiş iken. Nazım Hikmet. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı bugün 3 Şubat. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta The Beach Boys'dan Student Demonstration Time adlı parçayı çaldık. Galeano yok bugünlerde çünkü ortalık hareketli. Biz de ona uygun şarkılar bulup sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu Student Demonstration Time'da belki de politik şarkılarından The Beach Boys'un en ünlülerinden bir tanesi. Sembolik olan ve böylece şeylere, öğrenci protestolarına ve öğrencilere karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'ların sonlarında 68 hareketi deniyor ya ona. O sırada yapılmış polis şiddetine de protesto niteliğinde bir şarkıydı. Berkeley'de fikir özgürlüğü ile başlayıp daha sonra Halk Parkı'nda devam eden değişiklik rüzgarları, ondan sonra alevlere dönüştü ve öğrenci hareketleri ta Isla Vista'ya kadar polisi öylesine zor durumda bıraktı ki Los Angeles'ta ilçe şerifi özel isyan bastırma ekibi kurmak zorunda kaldı. Valla bir isyan var burada, bir isyan var ve öğrencilerin isyan zamanı geldi diye devam eden İlginç bir şarkı. 4 Mayıs 1970'te Amerika çarpılmıştı. Kent Eyalet Üniversitesi'nde protesto yürüyüşü öğrencilerim varken bayağı savaş kıyafetleri, kılık kıyafeti içinde ulusal muhafızları gönderdiler. Ve 4 kişi de yeni bir derece kazanmış oldular. Eğitim derecesi. Bachelor of Bullets diye, yani kurşunlardan mermi mezunu oldular diye giden ve unutulmasın ciddi bir isyan devam ediyor diye devam eden bir blues türünde bir şarkısı. Pek bilinmeyen bir şarkısı ama buralarda bizim de çok fazla şimdiye kadar çalmamıştık The Beach Boys'dan. Güzel, önemli bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Çünkü zaten Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin isyanı devam ediyor. Atanmış kayyum adı verilen şeye izin verilmiyor. Başımız dik diyorlar. Kalacağız böyle diyorlar. Aşağı bakmayacağız diyorlar. Aşağı bakmayacağız diyorlar. Evet, polisin talimatına uygun olarak. Ama ondan önce bir tarihte bugüne göz atalım şimdi. 1690 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kağıt para Massachusetts'te kullanılmaya başlanmış. 1976'da bugünse heykel sanatçısı Kuzgun Acar'ın hayatını kaybettiğini görüyoruz. Kuzgun Acar, asıl adı Abdülahet Kuzgun Çetin. 1928'de İstanbul'da dünyaya gelip 1948'de İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesini bitirip ve burada heykel bölümünü bitirip önce Rudolf Belling'in, arkasından da Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu'nun öğrencisi oluyor. Çağdaş heykel, modern sanat, heykel sanatının öncülerinden sayılıyor. Aynı zaman da tartışılmış 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi TİP üyesi olduğu için eserleri alıcı bulmamış ve geçinmek için meyhanecilik, balıkçılık gibi işler yapmak zorunda kalmıştı. Gayet iyi hatırlıyorum. Ankara Emek İş Hanı'nın ön girişine Anadolu'nun çoraklaşma sonucu kaybettiği toprakları ifade etmek üzere 1966 yılında yaptığı büyük boyutlu metal Türkiye heykeli yerinden kaldırıldı. Depolarda bekletildikten sonra hurda olarak satıldığı ortaya çıkılmış. Halbuki yani 1900... Ne kadar erken bir dönem değil mi? Kuraklığı işaret etmek için. Kuraklığı, evet. İklime işaret etmek için. Bir de Anadolu heykeli vardı uzun süre. Hala da duruyor değil mi bir yerde onun beyaz metal heykeli? Bilmiyorum, bayağısı bir, bu arada toplanmış, depolara atılmış. O yüzden hangisi nerededir? Ben çok de bilemiyorum. Meşhur Anadolu heykeli var onun. Kadın. Evet. 1966 yılında bugün ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin insansız uzay aracı Luna 9 ay yüzeyine inmiş. Sanırım aya inen ilk araç olmuş oluyordu böyle bu şekilde. Evet, onun da yıl dönümü. Şimdi bir de Osman Kavala'nın avukatı vasıtasıyla yaptığı açıklamayı da bize ilettiler arkadaşlarımız. Nevin Sungur iletti Deutsche Welle'den. 1191 gündür sivil haklar savunucusu Osman Kavala tutuklu. Bugün 1191. gün. Hiçbir delil ve iddianame bile olmadan, hatta beraatlere rağmen tutukluluğu devam ettiriliyor. Tarihe geçecek bir hukuksuzluk örneği. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu yönde kararlar verdi ama tutukluluğuna son verilmiyor. Şöyle bir mesaj iletiyor Silivri Cezaevinden 31 Ocak 2021 tarihli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutukluluğumla ilgili ihlal kararı kesinleştikten sonra aynı soruşturma dosyasından casusluk suçlaması icat edildi. Bir yıla yakın süredir hiçbir dayanağı olmayan bu suçlamadan dolayı tutukluyum. İstinaf Mahkemesi'nin Gezi davası ile ilgili beraat kararını bozması ve birbirleriyle alakasız davaların birleştirilmesi yönündeki kararı, casusluk suçlamasının tutukluluğumu devam ettirmeye yarayan bir köprü gibi kullanıldığını düşündürtüyor. Hukukçuların görüşlerine göre tutukluluğumu devam ettirmek için yapılanlar, yasaların keyfi bir biçimde kullanılması, anlaşılan siyasi olarak seçilmiş bazı davalar, yargı reformuyla getirilmesi beklenen düzenlemelerden etkilenmeyecek diye bitiyor. Yani gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse Adalet Bakanı'nın müteaddit defalar, çeşitli defalar tekrar ettikleri hukuk reformu gelecek sözlerinin bazı siyasi davaların bunun kapsamı içine girmeyeceğini düşündüğünü yazıyor Osman Kavala. Evet, şimdi günün haberlerine bir göz gezdirelim. İklimden Kuzgun Acar vasıtasıyla 1966 tarihinde kuraklığa işaret eden heykeli yapan Kuzgun Acar'ın anısına da bir selam gönderelim. Ve İzmir'de iklim ve havanın İzmir'de sağanak ve sele dönüştüğünü, iki kişinin öldüğünü, yüzlerce ev ve iş yerini su bastığıyla başlayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısından saatler sonra kentte büyük sağanak başladı. Kent merkezi, Dikili, Ali Ağa ve Foça ilçelerinde çok etkili olmuş. Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde derelerin taştığı, bazı derelerin debisinin yükseldiği ve Ali Ağa'da gece yarısı yağan dolunun park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdiği belirtiliyor çeşitli kaynaklarda. Bostanlı'da sel ve taşkın nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönmüş. Kordon boyu su altında Alsancak'ta ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'de 1995'ten beri görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını söylemiş. Metrekareye düşen yağış ortalaması 102 kilogram. 8 saatte ise metrekareye 130 kilogram düşmüş. Ortalamanın çok üstünde. Balçova'da dere taşması sonucu 45 araç sürüklenmiş. Büyük bir felaket yani. Ve suyu tahliye etmek için çalışırlarken bazı noktalarda kaldırım seviyesini aşmış. Kimsenin evden çıkmamasını istiyor belediye zorunlu haller dışında. İzmirliler sabah saatlerinde işe gitmekte zorlanmış, izni olanlar da yani. Foça'da cadde ve sokaklar su altında, birçok iş yeri ve evi su basmış. Sağanak yağışın yanı sıra fındık büyüklüğünde dolu yağışı görülmüş. Büyük deniz sahilinde yükselen deniz sahille birleşmiş ve suları tahliye etmeye başlamış. Yani Foça Belediye Başkanı 30 yıldır Foça'nın bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini, 1990'dan beri yani 90'lardan beri başından ve gündüz saatlerde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle akış hızı düştü diyor yağmur ve sel sularının. 673 su baskını sayılmış valilikten yapılan açıklama. Ciddi bir durum var. Öte yandan da daha önce haberini verdiğimiz bu Madra Barajı'na akan Bilfer Madenciliğe ait demir madeni atık havuzu ve pasalarının yağışlarla taştığı ve içindeki ağır metaller ve kirliliklerle maden yakınlarındaki dereye aktığı, sonradan da Madra Barajı'na karıştığı haberini vermiş ve belediye başkanıyla da konuşmuştuk. Şimdi Yeşil Gazete'den Merve Özçelik'in de yaptığı bir mülakatte Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici'nin bu olayda maden şirketinin çok büyük bir ihmalinin söz konusu olduğunu belirtmiş ve aynı zamanda bu metaller elbette suya da karışacaktır, baraja, havaya, toprağa ve oradaki hayvanlara da etkisi olacaktır, besin zincirinin her halkasına etki edecektir. O yüzden meydana gelenler felaketten de öte demiş. Felaketten de öte sıfatını kullanmış. Bu felaket falan değil, tedbirsizlik sonucu insanların doğaya vermiş olduğu çok büyük bir zarar. Bu olay bu kadar hafife alınmamalıydı diyor Doktor Erol Kesici, bilim danışmanı. Bilimin sesine kulak verilmeliydi diyor, verilmedi diyor. Aynı şekilde Uluabat Gölü'nün bataklığa dönüşmekte olduğu haberi de var üst üste ve en önemlilerinden bir tanesi de üst üste gelen bu araştırma raporlarının ve haberlerin ve araştırma raporlarının arasında bir tanesi çok dikkat çekici. Guardian'dan bilim insanları Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin IPCC'nin yaptığı tahminlerin aşacak bir bu yüzyıl içinde 1,5 1 metre 100 santim 1,1 metreyi aşmasının beklenmediğini söylemişti IPCC. Yeni bir araştırma bunun da aşılacağından korkulduğunu. Okyanus seviyelerindeki yükselmeyi kastediyorsunuz. Evet, okyanus seviyesindeki yükselmeleri. Çok bu da kaygı verici bir başka haber. Karen McVie imzalı bir haber Guardian'dan. Ve Avustralya'nın da önerilen gaz boru hatlarının, yani sadece yeni önerilen, Avustralya'daki yeni yapılması öngörülen petrol, doğalgaz boru hatlarının 33 yeni inşa edilecek kömürlü termik santralin çıkaracağı gaza eşit olduğunu, sera gazını ortaya çıkartmış durumda. Yani çok önemli uyarılar gelmesi boşuna değil. Hem dünya liderlerine açık mektup ve talepleri yayınladılar. 4 iklim değişikliği iklim şeycisi aktivistinin imzasıyla yayınlandı. Hem de aynı zamanda gece yarısına 100 saniye kaldığını açıklayan atom bilimcileri 2001 kıyamet saati uyarısını da yaptılar. Yani harekete geçme zaman, pandemiyi belki atlatırız ama iklim krizini atlatmamız öyle kolay olmaz. Derhal harekete geçme zamanı diyorlar. Yani hem bütün dünya liderlerine açık mektupla, dünyadaki benim bilebildiğimiz neredeyse bütün bilim insanlarının da imzalarını içeren, oyuncuların, sanatçıların, yazarların, çizerlerin imzaladıkları artık harekete geçmesi zamanı derken, bir yandan da bilimci, hatta Einstein'ın zamanında kurulmuş olan bilimcilerin de harekete geçme zamanını söylüyorlar. Bu arada da Doomsday Clock diyorlar işte ona. Bilim ve Güvenlik Kurulu, Bulletin of the Atomic Scientists'in, yani atom bilimcileri bülteni her sene yayınlıyorlar ve giderek gece yarısına, yani sembolik kıyamete giden saati ayarlıyorlar. Ama bu konuda bir uyanış görülüyor mu onu bilmiyorum. Biyolojik çeşitlilik konusunda da çok ciddi, ya şimdi ya hiç artık diye uçuruma bakıyoruz diye yazılar çıkmaya başladı. Yani dizginlenmemiş kapitalizmin tamamen yok oluşa götürdüğünün ipuçlarını açıkça ortaya koyan yazılar birbiri ardından yayınlanıyor. Bir tanesi de Lee Kemp'in Shearpost'ta yazdığı yazı. Komedyen ama aynı zamanda yazar ve aktivist kendisi. Milyonlarca ayakta kalma yolunu bulduktan sonra bu türler artık en yıkıcı gücün önüne geçemediklerini görüyoruz. Bu da dizginlenmemiş kapitalizm diyor mesela. Ya şimdi ya hiç vaziyetleri var. Harekete geçme zamanı deniyor. Ve Covid de bir yandan devam ediyor. Rakamlarda rekorlar kırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 milyonu aşmış durumda aşı. Ama henüz durdurulamıyor. Çok ciddi bir rekor üstüne rekor kırıldığını da görüyoruz. Türkiye'de biraz azalma var ama saat başı ölen 5 kişi civarında kayıpla devam ediyor Türkiye'deki durumda. Bunları da konuşacağız. Ama şimdi artık Boğaziçi kampüsünde olup bitenlere ve kampüsten sokaklara taşınan şeyleri de konuşma zamanı geldi. Boğaziçi kampüsünde gözaltına alınan 51 öğrenci savcılığa ifade verecek diye son bir haber var. Feyzi Erçin avukattan BBC Türkçe'de, 51 öğrencimizi de gördüm. Tarifsiz mutluyum. Avukat görüşme odasını aydınlattılar diye bir not atmış ki Feyzi Erçin. Sayısız meslektaşımın desteğiyle tüm ifadeleri bitirdik. Nezarethaneye döndüler. Eminim şu anda orası dostluk, dayanışma dolu. Güney çimleri gibi demiş. Öyle gözüküyor ki bu gece serbest değiller ve yarın savcılık ifadeleri alınacak diyor, gece yarısından sonra yazdığı bir şey. Saat 2.41 imzalı. saat olarak. Umuyorum ki yarın Çağlayan bayram yeri olacak. Yarın yine göreceğim onları ve arkadaşlarımızı alacağız. Hashtag olarak da, etiket olarak da aşağıya bakmayacağız koymuş. 3 Şubat 2021 tarihli dizisinde. Evet, bu bahsettikleri tabi pazartesi günü gözaltına alınanlar. Evet, bu daha pazartesi günü. Evet. Yani. Evet, bir de dünküler vardı tabi ona. Birazdan şimdi gelebiliriz aslında. Aslında belki hatırlatmakta fayda var hemen. Daha doğrusu duyurmakta fayda var. Saat 9.30-10 arası Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan'la Can Candan'ı bağlayacağız yayına. Onunla birlikte de konuşacağız bu meseleleri. Ama isterseniz son bu bölümde az vaktimiz kalmışken her şeyin başlaması demeyelim ama hükümetin fırsat bilip saldırmasına öğrencilere yönelik bir tür kamuoyu algısına sebep olan bu sergide yer alan bir sanat eseri vardı Kabe'ye dair. Bunun bir işte değerlerimize saldırı olduğunu iddia ediyordu hükümet. Buradan bir kampanya başlatmıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri çok güzel bir video hazırladılar. Bu saldırganlığa dair, hükümetin saldırganlığına dair. İsterseniz onu dinleyelim. Nasıl kendileri, öğrenciler nasıl görüyorlar bu meseleyi? Kendilerinden dinleyelim. Değerlerime aykırı olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemi okul ortamında dile getirdim. Homofobik söylemler yargılanmıyorken bu arkadaşlarımın tutuklanmasını adaletsizlik olarak görüyorum. Öğrencilerin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum. Okulumda Müslüman kimliğini özgürce yaşayabilen biri olarak sanat eserini fikir özgürlüğü olarak tanımlıyorum. Kutsal değerlerimi sanat eserinde kullanılan imgelerle dedilendiğini düşünmüyorum. Okul öğrencilerinin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum. Sanatın eleştirel bir rolü olduğunu düşünüyorum. Hakim kimliğin hassasiyetleriyle azınlık gruplarının ötekileştirilmesinin aynı olmadığını düşünüyorum. Okul öğrencilerinin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasına ve tutuklanmasına kabul etmiyorum. Sanat eserinin kutsalımla örtüşmediğini düşünüyorum. Kutsalım üzerinden tutuklamalara meşruiyet kazandırılmasına karşıyım. Okul öğrencilerinin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmalarına ve tutuklanmalarına kabul etmiyorum. Ortak bir demokrasi mücadelesi verilirken farklı kimliklerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben inanan bir insanım ve bu resmi doğru bulmuyorum. Diğer inanan insanların da nefret suçu işlemeden inançlarını, rahatsızlıklarını ve kızgınlıklarını dile getirebileceğini düşünüyorum. Okul öğrencilerinin kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum. Herhangi bir sanat eserinin değerler üzerinden tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sanat eserleri gücünü eleştirel bakış açısından ve özgürlükten alır. Okul arkadaşlarımın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmasını kabul etmiyorum. Ben sanatsal ifadenin özgür kalması gerektiğini düşünüyorum. Rahatsızlıkların okul içerisinde dile getirilmesini doğal karşılıyorum. Ancak arkadaşlarımın dışarıdan hedef gösterilmesine karşıyım. Okul arkadaşlarımın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklanmalarını kabul etmiyorum. Kutsalımın sanat eserinde o şekilde kullanılması beni rahatsız etti. Hassasiyetlerimin gözetilmesi istiyorum. Ancak bunun yolunun devletin topyekun bir şekilde harekete geçip tutuklamalar yapmasını doğru bulmuyorum. Arkadaşlarımın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını ve tutuklamaları kabul etmiyorum. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Melih Bulu istifa etsin. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Melih Bulu istifa etsin. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Melih Bulu istifa etsin. Melih Bulu istifa etsin. Arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Açık Gazete. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin hazırlamış olduğu bir video, sanat eserlerinin ve düşünce ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde sınırlanamayacağını, polisin müdahale kabul etmeyeceğini olanca açıklıklarıyla ve üniversite öğrencilerine oldukça yakışır şekilde savunarak, doğrusu insanın iftihar edeceği bir şey söylüyorlar. Evet, bu videoyu hazırlayan da Pulse 302 isimli bir YouTube kanalı Boğaziçi Üniversitesi'nden. Bu arada bahsettikleri, arkadaşlarımızın şeytanlaştırılmasını kabul etmiyoruz dedikleri alenen özellikle Süleyman Soylu tarafından biliyorsunuz sapkın kelimesi kullanılıyor. LGBT aktivistler en önde durdukları için bu meselede buna karşı söyleniyordu. Evet, devam edeceğiz bu videoları. Dün Kadıköy'de de bayağı ciddi gösteriler, eylemler oldu. Ve ondan sonra da orada da yeni gözaltılar oldu. Kadıköy'de öğrencilere destek için toplanan polis gruplara polis müdahale etti. Kalabalık da aslında senin de Özdeş izlediğin gibi. Evet. Ve Altan'da oldukça ciddi tepkiler geldiğini, öğrencilere destek geldiğini de görebiliyoruz. Onunla da ilgili bazı videolar var. Polisten Kadıköy'de toplanan öğrencilere plastik mermi ve 104 gözaltı, ama onların da bir kısmı gece vakit serbest bırakılmış. Yani tam bir polis devleti görüntüleri devam ediyor. Ama buna karşılık da gerek Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden gerekse de öğretim üyelerinden ciddi bir şekilde mücadeleye de devam edildiğini görebiliyoruz. Ankara'da da Boğaziçi'ne destek eylemine müdahale olmuş ve 69 gözaltı ve oldukça da ciddi bir sert müdahalenin ipuçlarını, hem görüntülerini hem seslerini görmek mümkün. Buna karşılık da tepkiler hem yurt içinden hem de yurt dışından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Onların da hepsini kapsamaya çalışacağız. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazetesi onun. Saat 8:30-3 dakika geçerken tekrar beraberiz. Bu arada iklimden bahsederken son derece önemli bir haber bahsettim mi bilmiyorum ama Kolombiya'da bir 11 yaşındaki iklim mücadelecisi çocuğa ölüm tehditleri yöneltilmiş. Bu da tarihte ilk defa oluyor. Yani durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha ortaya koyan bir durum yani bu. Bayağı ölüm tehdidi almış çocuk. Şimdi Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque de bununla mücadele edeceğim. Bulacağım kimin yaptığını filan demiş. Yani bayağı çarpıcı bir haber. Independent Türkçe'de vardı. Çevre eylemcisi Francisco Vera. Covid pandemisi sırasında eğitimine de evden devam eden öğrencilere daha iyi internet bağlantısı sağlanması için hükümete çağrıda bulunmuş, bir video paylaşımı yapmış ve Twitter'daki anonim bir hesaptan ölüm tehdidi almış. Ve bu ciddi, bu tür sözlü saldırılar yaygın ve ciddiye alınıyor Kolombiya'da. Büyük bir öfke yaratmış yani. Aynı zamanda kendisi Fridays for Future'ın da bir parçası, gelecek için Cumalar Hareketi'nin, ve bir de Guardians for Life, Yaşamın Muhafızları grubunun da dahil olduğu, o gruba da dahilmiş. Artık bu hale gelmiş, 11 yaşındaki çocukları da tehdit edecek hale geldiler yani fosil yakıtçılar. İlginç. Peki biz Kolombiya'da tabii ciddiye alıyorlar çünkü şiddet olaylarıyla ünlü bir ülke. Çevre aktivistleri cinayetleriyle de son derece ünlü. Dolayısıyla o yüzden en üst düzeyde hemen harekete geçirdikleri duyurulmuş. Bütün, evet. Sözde kalmıyor yani orada genelde. Hiçbir yerde de yani artık bu hale bu kadar iniyor olmaları, alçaklığın bu seviyesini de evet. insan düşünemiyor. Bu arada da petrolcü takımının, doğal gaz ve petrol takımının devam etmesi de çok Türkiye'de mesela devam ediyor. Hatta Profesör Melih Bulu'nun evet. yine atanan şeyin rektörün daha doğrusu rektörlüğü kabul edilmeyen, yani asıl büyük tartışma orada olan rektörün yardımcısı olarak seçtiği kişinin de kuvvetli bir hem nükleer santral destekçisi Akkuyu'daki hem de doğal gaz ve petrol boru hatlarının savunucusu olması da dikkate değer evet, bir Gürkan şey. Gürkan Kumbaroğlu rektör yardımcısı. Evet, henüz daha ortalıkta devam ediyor o şeyler yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yerliler büyük bir protesto gösterisi yapmışlar. Su koruyucuları diyorlar 50'nin üzerinde. Minnesota'da bir yürüyüş yapıyorlar. Line 3 pipeline diyorlar. Yani 3 numaralı boru hattının önüne kendi bedenlerini koyuyorlar. İş makinelerinin önünde duruyorlar. Bu da yani pazartesi günü Minnesota'da oluyor bu. Enbridge şirketine ait. Üçü tutuklanmıştı göstericilerin. Yani o şeyin değişmesi, yönetimin değişmesi fazla bir şey henüz büyük bir değişiklik göstermedi. Anishinaabe savaşçıların kamp, Migizi denen kamptan 50 su koruyucusu da şimdi yürümüşler. Burada ve iş makinelerinin önünde duruyorlar. Yani mücadele de devam ediyor. Kendisini inşaat makinelerinin, iş makinelerine zincirlemiş Charles King diye birisi. Siz gelecekteki, gelecek nesillerin hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Atıyoruz demiş hatta. Bunu engelleyeceğiz diyor. İlginç bir gelişme de orada var. Evet, biz Boğaziçi'ne dönelim şimdi. Evet, az evvel tam çıkış sırasında ilk bölümden çıkarken bir ses kaydı dinlediniz. Öğrenciler ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde bir eylem yaptılar. Bir önceki günün tutuklamalarına dairdi bu. Herhalde yenisini de bugün yapmak durumunda kalacaklar maalesef. Bir önceki gün Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dışarıdan gelenlerle birlikte hafta sonu gerçekleşen gözaltıları, o gözaltıları protesto etmek için bir eylem gerçekleştirirken 159 kişi gözaltına alınmıştı. Dün akademisyenler ve öğrenciler kampüs içerisinde bunu protesto ettiler. 159 yazılı dövizler taşıdılar. Ellerinde aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Pankartı da açtılar. Öğrenciler arkadaşlarımız serbest bırakılsın diye siz de dinlediniz. Slogan attılar. Akademisyenler de öğrencilerimiz serbest bırakılsın diye sloganlar attılar. Ardından da Kadıköy'e akşam 6 için bir eylem çağrısı vardı. Diğer illerde de oldu aslında. Ankara'da oldu aslında ilk. Eylem çağrısı Ankara'daydı. 2 ya da 3'tü. Şimdi tam saatini hatırlayamıyorum ama ilk onun görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Çünkü polis çok sert davrandı. Yani Kadıköy'de de sert davrandı ama Ankara'da genelde zaten Ankara polisi özel olarak başkent olduğundan olsa gerek sert uygulamaları biliniyor. Yerde tekmelenen, yumruklanan öğrencilerin videoları yayınlandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bu arada pazartesi günü gerçekleşen gözaltılardan 11 kişiye ev hapsi verilmiş. İlginç bir şekilde serbest bırakılmışlar bir yandan. Ne demek bu? Ya sokakta evet, gösteri yaptığı için bunun bir anlamı olması yani hukuka oturmadığı gibi mantığa ve aklı selime de uymuyor. Ne demek ev hapsi vermek? Zaten ya öğrenci bunlar ve kendi kampüslerinde yapılanları protesto etmek için gerek kendi kampüsleri, üniversite çevresi içinde ya da meydanlara, sokağa çıkıp protesto ediyor. Şimdi bunu yakalayıp ondan sonra da ev hapsine vermenin dünyadaki yani belki işte Navalny olaylarında görüldüğü gibi Rusya'da da bazı örneği, bazı Afrika ülkelerinde de var ama bunun demokrasiyle, bu hukukla ne alakası olduğunu insan merak ediyor. Evde kal diyor mahkemeler yani öğrencilere. Evet, evde kal. Ev hapsi vermişler. Gerekçelerini bilemiyoruz ama böyle bir durum maalesef söz konusu. Kadıköy'de bu arada ben de katılma fırsatı buldum. Hemen evimin de zaten yakınlarında olduğu için muazzam bir kalabalık vardı. Yani aslında eylemden hemen öncesinde valilik tarafından Kadıköy'de bir hafta boyunca eylem yasağı getirildi. Her türlü eyleme yasak kondu. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin eylemleri sebebiyle Beşiktaş ve Sarıyer'e aynı şey yapılmıştı. Bu sefer Kadıköy'e eylem çağrısı olunca 7 günlük yasak geldi. Ankara'dan oldukça kötü videolar aslında internete düştü. Sert polis müdahalesi. Dolayısıyla katılımın düşük olma ihtimali vardı. Hatta hemen eylemin öncesinde Boğaziçi Üniversitesi'nden ilginç paylaşımlar yapıldı. Boğaziçi Dayanışması ya da Boğaziçi Direnişi tarafından. Örneğin Kadıköy'deki eyleme gelmek isteyen Boğaziçi öğrencileri otobüslerden indirildi. Kimlikleri kontrol edildi. Öğrenci oldukları ortaya çıkınca bu da bir yandan hukuki olarak nasıl mümkün bilmiyoruz ama Boğaziçi öğrencisiniz deyip otobüslerden indirildiler. Ya da vapurların önünde kimlik kontrolü yapıldı ve öğrenciler vapura alınmadı Beşiktaş iskelesinden. Böyle bazı örnekler olduğu paylaşıldı. George Orwell ve Kafka romanları dinler gibiyiz, seyreder gibiyiz. Evet, Hisarüstü kampüsünde öğrenciler otobüs beklerken durakta gözaltına alınanlar olduğu haberleri yer almıştı. İlginç bir şekilde daha İlk sabah saatlerinden itibaren yani sürekli bir baskı geliyordu ve Kadıköy'de de eylem yasağı vardı. Ama buna rağmen inanılmaz bir kalabalık, çok büyük bir kitle vardı. Kaç bin kişi olduğunu gerçekten bilemiyorum. Çünkü toplu olarak aslında bir yandan da tamamının bir araya gelmesine izin vermedi polis. Yasağı tabii ki bahane ederek derhal müdahalede bulundu. Ama bundan sonra herhalde bir 3 saat boyunca saat 6'dan sokağa çıkma yasağının başladığı 9'a kadar Kadıköy'de, Moda'da, sokaklarda sürekli olarak öğrenciler bir araya geldi. Ve bütün bir bu 3 saat boyunca fırsat buldukları her yerde eylemlerini sürdürdü. Camlardan, pencerelerden, balkonlardan muazzam bir destek vardı öğrencilere yönelik. Ben ilk kez herhalde Gezi olaylardan beri ilk kez mahallenin bu kadar büyük bir destek verdiğini gördüm açıkçası. Zaten 9'da da eylem çağrısı vardı, görmüşsünüzdür. 9'da camlara diye bir çağrı vardı. Yine öğrencilerin çağrısıydı. Gözaltına alınan arkadaşlarıyla dayanışması için herkesi camlarda protesto etmeye, tencere tava sesi de çıkarmaya, ses çıkarmaya çağırıyorlardı. Birçok ilçeden paylaşımlar yapıldı. Oldukça geniş katılım olmuş. Bu da gerçekten benim son yıllarda gördüğüm en geniş katılımlı tencere tava eylemiydi. Daha önce herhalde salgının ilk aylarında sağlık çalışanlarıyla dayanışma için bu tarz eylemler. Hatta hükümet bile bu çağrıyı yapıyordu. Ama benim görebildiğim kadarıyla ondan bile daha geniş bir katılım oldu ve oldukça da uzun sürdü. 10 dakika 15 dakika kadar en azından Kadıköy'de sesler hiç durmadı. Herkes polis şiddetini protesto etti ve öğrencilere destek açıkladılar. Bayağı yüksek patırtılı gürültülüydü yani hakikaten. Peki şimdi bir videolardan bir kısmına kulak verebilecek miyiz? Evet, arka arkaya isterseniz bir Kadıköy'deki eylemlerden bir ses kaydımız var. Bir de hemen ardından saat 9'da başlayan tencere tava eylemlerinden ses kaydımız var. Bunları dinleyelim, sonra devam edelim. Devam ederiz. Açık Gazete. Thank you. Evet, bayağı hareketli, güçlü bir destek, sokaktan da destek geliyor. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin de desteklediği harekete, değil mi? Evet, bu ikinci ses kaydı, sloganlar da duydunuz. Bu aslında evlerden, saat 9'dan sonra camlardan, pencerelerden atılan slogandı. İlki sokak eylemlerindendi. Daha kalabalık geliyordu tabii dolayısıyla o sesler. Ama polis de tabii öğrenciler sokakların aralarında dolaşmaya başlayınca 3 saat boyunca arkasından Çevik de bir dizi yerde müdahalede bulundu. Çok sayıda yerde müdahalede bulundu zaten. Bu sebeple 100'ün üzerinde gözaltı var. Bunların önemlice bir kısmı, 94 İstanbul Valiliği açıklamış, serbest bırakıldı diye, ama 29'u galiba hala devam ediyordu en son açıklamaya göre. Onların da serbest bırakılması sağlanmaya çalışılıyor. Ama polisin girdiği her sokakta insanlar camlara çıktılar ve polisi protesto ettiler. İlginç bir şekilde polis içerisinden de her grup, polis grubu, Çevik Kuvvet içerisinde birkaç kişi, birkaç polis cep telefonuyla apartmanlardan alkışlayan, kendilerini protesto edenleri çekiyordu. Bilmiyorum artık fişleme için mi yapıyor, nereye varacak bunu ama. Ben sana söyleyeyim. Ondan sonra o evlerinde tencere tava çalanları ev hapsine mahkum edecek. Evet, olabilir gerçekten. Siz evde kalın ve tencere tava çalmaya devam edin ceza olarak diye. Evet. Evet, çok ilginç bir duruma dönüşmüş vaziyette. Şimdi halkın tepkilerinden de ilginç birkaç sesimiz var. Onları da çalabiliriz herhalde. Öncelikle şeyi çalabiliyor muyuz? Yani bu öğrenciler için polise soru soran bir halk videosu var Kadıköy'de. Evet, bu Kadıköy'deki ilk eylemin videosu aslında. İlk eylem dedim, ilk dakikalarının, ilk müdahaleden sonrasında gözaltına alınanlar bir araca, Kadıköy iskelesinin oradaki hemen PTT'nin önündeki bir aracına doldurulmuşlar. Aracın etrafını da vatandaşlar çeviriyor. Öğrenciler de değil çoğu. Sadece bir tanesi, konuşma yapanlardan bir tanesi öğrenci. Diğerleri ise polise aslında itiraz ediyorlar. Neden öğrencilere böyle davrandığına dair. Onun videosu, vicdanınız rahat mı diye oradaki öğrencilerden bir tanesi de polise soruyor bu videoda. Şimdi onu dinleyelim. Her yerden yapıldı. Dün Bayezid'de niye yasaklanmadı abi? Dün Bayezid'de niye yasaklanmadı? Dün korona yok muydu? Yani. Biz valinin talimatı. Valinin talimatı da işte, böyle sorular da var yani. Lütfen buradan biraz uzaklaşın. Vicdanlarınız rahat mı, onu söyleyin. Aynen. Vicdanlarınız rahat mı? Tarih sizi yazacak. Duyabiliyor musunuz akşamları? Biz valinin talimatını yazacak. Tarih sizi valinin talimatını yazacak. Valilik buradan 7 gün gösterişini yasakladı. Vali de yargılanacak. Vali de yargılanacak. Lütfen buradan uzaklaşın. Eğer biraz daha uzaklaşmazsanız. Sakin olun. Tamam, lütfen buradan uzaklaşın. Bakın, açın arabanın önünü lütfen. Getirin ikisini yanınızda. Lütfen biraz uzaklaşalım buradan. Moralleri bozmak yok. Ama sakin olun, tamam mı? Kibar sakin. Hepimiz kardeşiz, onu söyleyeyim. Hepimiz kardeşiz. Bu arkadaşlarımızın otobüste tutulmasının sebebi bu kart. Biz bu kart için 3 yıl devletin sınavlarına hazırlandık. Türkiye'nin en iyi üniversitesi diye buraya geldik. Ama insanlara yapılan muamele bu polis arabasının için. Açık Gazete. Evet, burada çarpıcı olan şey görüntüde de sesten de anlaşılıyor. Halkın oradaki, özellikle de kadınların aralarında çoğunlukta bulunduğu halkın polise soru sorması, yani vicdanınız rahat mı diye. Ve öğrencilere de, otobüsün içinde, polis otobüsünün içinde hapsolmuş olan öğrencilere de selam göndermesi ve sizinle birlikteyiz demesi, bunlar oldukça çarpıcı görüntüler ve yeni diyebileceğimiz şeyler. Bir de bir vatandaşın isyanı var, T24'te göze çarptık. Yani gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da gidecek. İlk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık diyor. Çok sayıda göstericinin gözaltına alınırken bir vatandaşın isyanı meselesi. Şimdi de ona kulak verelim. Açık Gazete. Çocuk. Gitti bu çocuklar bu ülkeden, gittiler. giren, ilk 300'e, ilk 400'e giren çocuklar bu ülkenin olmazsa olmazları. Gitmemişler, onlara dünyanın her yerinden borç verildi. Gitmedi o çocuklar. Şimdi o çocukları hapse atıyorsunuz, tutup diyorsunuz. Utanmıyorsunuz ya. İzmir ne kadar zor bir şey. Öğretmen ne kadar zor bir şey. İlmek ilmek o çocuklar ailesi tarafında iğne arası gibi oyandı. Bu kadar basit mi ya? Yuvada öğretiyoruz çocuklara, kendini ifade et. Çevreye saygılı ol. Doğayı korunuyoruz ya. Geliyor, bilinçli oluyor, ondan sonra en kötü, en sakınılacak insanlara dönüşüyorlar. Sizin gözünüzde. Anlatamıyoruz. Evet, Evrensel'de de yer alan bu görüntülerdi. Gitti bu çocuklar, bu ülkeden gitti, bunlar da gidecek diyen, ağlayarak konuşan bir vatandaş. Bu arada bazı tepkiler de var. Bir kısmını hemen söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Melih Bulu'ya karşı eylemlerine ilişkin olarak, buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin diyerek çağrıda bulunuyor. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklı selim sahibi olmak zorundayız. Sağduyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin çağrısında bulunuyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler, öğretim üyeleri, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor diyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ve ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor diye demiş. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, o da Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne gece yarısı, yeni yılın ilk gece yarısı, günden geceye, geceden güne daha doğrusu geçerken atanan Melih Bulu'yu istifaya davet ediyor. Ve açık bir mektup yayınlamış. Boğaziçi kültürünü işi kavgaya götürmeden uzlaşılabilen bir kültür olarak tanımlamıştınız. İşte tam fırsatı. İşi daha fazla kavgaya götürmeden üniversiteyi bilim yuvası kimliğine dönüştürmek ve uzlaşının önünü açmak için fedakarlık yapmak size düşüyor ifadelerini kullanmış. Bu tarihi olgunluğu kendinizden ve milletimizden esirgemeyin. Bunu derhal gerçekleştirmek sizi asla küçültmeyecektir, aksine büyütecektir diyor. Ve eğer bir kurban verilecekse akademik barışı, gençliği ve geleceğimizi değil, makamınızı kurban verin. Çünkü makamlar gidici, milletçe birlik ve beraberliğimiz kalıcıdır diyor. Ve bir yandan da... Olgunluk demiş bu, eğer böyle bir şey yaparsanız. Ama bunun tam tersi bir açıklama yapıldı dün. Haber Global'de Candaş Tolga Işık'a konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Bu serbest bırakılanlardan bahsetmiştik, hatta 11'i ev hapsi. Süleyman Soylu dedi ki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden, cümle böyle gidiyor, 101 tanesi Boğaziçi ile alakalı değil, 79 tanesi DHKPC, THKPCML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi demiş. Ama bunların her birisi de serbest bırakıldı bir yandan. Devlet de demek ki terörle mücadelede bayağı zaaf içerisinde olsa gerek. Ya hemen de açıklamışlar. Birkaç saatte ortaya çıkarmışlar bu arada. Üyelik var herhalde. Böyle bir şey. Zarf var ceplerinde taşıyor. Form var ceplerinde taşıyor öğrenciler. Hepsini bulmuşlar. Evet. Çok vallahi yani trajikomik durumlar var. Bu arada önemli bir açıklama da TÜSİAD'dan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden geldi. ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasıyla başlayan ve işte çok genişleyen duruma karşı şey demiş. Boğaziçi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız diyor. Gençler zekaları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir başlıklı bir açıklama. Burada bunu da söyleyelim. Fransa'daki barış akademisyenlerinden de bir şey var. Bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle ihraç edilmiş ve Fransa'da yaşayan barış akademisyenleri dün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Hala sürdürülen bu orantısız şiddete bir an önce son verilmeli ve gözaltına alınan öğrenciler haklarında herhangi bir işlem yapılmadan derhal salıverilmelidir. Rektöre karşı direnişi destekliyoruz. Kendileriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz diyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı sürdürülen direnişi destekliyoruz demişler. Bu arada Melih Bulu ise ilk icraatını gerçekleştirmiş Boğaziçi Üniversitesi'nde. Öyle mi? Evet, LGBT kulübünün bulunduğu odanın anahtarını değiştirmiş. Dolayısıyla öğrenciler de orada çalışan Can Can'dan dahil odayı kullanan diğer akademisyenler de giremiyormuş şu anda. Anahtarını da saklamış öyle mi? Değiştirtmiş. Evet tabii yenisini de vermemiş. Yenisini anladığım vermemiş kadarıyla. Ama bunu yani. Can Hoca herhalde biraz daha ayrıntılı olarak anlatır bize. Evet. Saat 9.30'da. Evet, uluslararası yankılarının da neler olduğu konusunda New York Times'da da ilginç bir yazı çıktı. Onları da birazdan Cengiz Aktar'la konuşma imkanını da bulacağımızı ümit ediyoruz. Peki, şimdi bu noktada burada duralım ve nereye doğru programına doğru geçelim. Açık Gazete. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar cümlede. Günaydın. Evet, tabiri caizse çünkü yani ortalık epey gergin ve bu gerginlik süreceğe benziyor. Bana öyle geliyor Ömer, ne dersin? Evet, yalnız tepki de var epey. Nereden? Halktan. Ha, tamam. Sokaklardan, evlerden. Evet. Ve polisle çok birkaç ilk bir saat içinde birkaç videonun sesine kulak verme fırsatı bulduk bayağı. Ciddi bir şekilde polisle yüzleşip bu çocukları ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. Hatta evet. Vicdanınız rahat mı diye de soruyorlar. Nasıl uyuyacaksınız diye de soruyorlar. Alev. Vallahi çok iyi uyuyor onlar. Ben haberdarım yani. Böyle mışıl mışıl uyuyorlar hem de. Türkiye'de polis yani emniyet güçleri çok değişti yani. Eskiden de zaten yani yeni bir süreç de değil bu. Bir kere çok hızlı işe alınıyorlar. Liyakat değil, sadakat gerekiyor tabii polis olabilmek için. Yani bir iki ay eğitim aldıktan sonra ve eğer bazı sorulara doğru cevaplar verebiliyorlarsa, o soruları tahmin ediyorsun, hemen polis oluveriyorlar. Yani bunlar hiçbir yani bir toplum polisi veya toplumun polisi değiller yani bunu gözden kaçırmamak lazım, artık rejimin polisleri yani Türkiye'de maalesef böyle bir açmaz var ve dün insanlar feveran ediyordu, o bir kız çocuğunu tekmeliyorlardı Kadıköy'de, görmüşsünüzdür. Evet. Herkes işte böyle polis mi olur falan, öyle yeni evet, değil öyle ki öyle bir şey var yani, ilginç aslında. Bakalım yani, yakından takip etmeye çalışıyoruz zaten senin programının hemen ardından da Can, evet. Candan'la Boğaziçi Üniversitesi'nden evet. neler olup bittiğini bir de akademisyenlerin gözü tarafından ince bakmaya, yorumlamaya çalışacağız. Şimdi Türkiye'den tepkiler epey yani onu izliyoruz. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu galiba değil mi? O da evet, duymuş, evet. işitmiş. Onlar şeyle uğraşıyorlardı Halbuse yahu. Bu kutsallıklarla falan uğraşıyorlardı. Bir din heyetleri var onların herhalde. Ama böyle bir tepki geldi orada. Mansur Yavaş'tan bir tepki evet, geldi. Evet, İkisi de iyi. Sonra... Gerçi Kemal Bey tepki gösterirken nedense öğrencinin ailelerine de seslendi. Ve temkinli olmaya, hükümetin provokasyonuna denk gelmemeye falan. Hani böyle biraz çaktırmadan çekin çocuklarınızı sokaktan, bu hükümetin işine der gibiydi yani. Der gibiydi değil öyle. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi... O da tepki çekti çünkü öğrencilerden. En son Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokağa çıktığı bir yürüyüş yapmıştı biliyorsunuz. Hani, evet, adalet ondan yürüyüş. Sonra o zamandan beri daha sonra sokağa inmiyor zaten. Evet. Ve Cumhuriyet, esas tepkiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii. Evet. Yani Boğaziçi'ne olduğu kadar. Yani Boğaziçi'nde olanlara olduğu kadar. Şimdi bu meselenin kilitlendiğini görüyorum ben. Yani bu hakikaten çok vahim bir sıkışma hali yaşanıyor. Ve bundan nasıl çıkılır, nasıl çıkılacak hiç belli değil. Cengiz Bey, burada sizin evet. sesiniz yankılı geliyor. Acaba Allah. Arkada şeyiniz ne o? Ses ne sistemi o? Açık olabilir mi? Hoparlör. Yo değil. Peki o zaman ne yapayım? Bir dakika şey takayım. Şu kulaklık takayım. Daha mı iyi? Evet herhalde daha iyi olacak. Çünkü çok evet. yankılı geliyor sesiniz. Yankılanıyor pekala. Evet. Kilitlenme hali diyordum. Daha mı iyi? Evet. Evet. Biraz. Evet şimdi daha iyi. Biraz daha yüksek şeyle yapabilirsen. Bunun daha şeyi yok vallahi. Tamam belki Robi ayarlamaya çalışır. Yükseltir peki. sesinizi. Siz devam edin isterseniz. Kendi sesimi yükselttim. Peki şimdi bu bir kilitlenme hali diyordum. Bu ve Boğaziçi'ni aşan bir yerdeyiz artık bence. Onun üzerinden yürüyor tabii elbette oradaki zıtlaşma. Yani bir tarafta öğretim üyeleri ve öğrenciler geri adım atmama konusunda son derece bilinçli ve dirayetli. Evet. Bir akademisyen hariç. Rektör yardımcısı. Evet, o da nükleer ve fosil yakıt kirli enerjiler evet. uzmanı, fosil yakıt uzmanıymış. Evet, gördüm. Evet. Şimdi bu ama buradaki yani bu tablo çok vahim esasen. Yani hiçbir ortak dil yok. Yani üniversite tarafı o adını ettiğin öğretim üyesi rektör yardımcılığını kabul eden öğretim üyesinin dışında tek yürek öyle diyelim. Ve hiçbir şekilde geri adım atmaya niyetli değiller. Şimdi kilitlenme şuradan geliyor. Karşı tarafta katiyen geri adım atma taraftarı değil. Yani bu Melih Bulu'yu aşan bir mesele. Öyle anlaşılıyor. Ve yani burada bir doğrudan doğruya iktidar, hükümet, rejim neyse var artık Boğaziçi'nin karşısında. Topyekun zaten. Yani sadece yani bir bakanın veya yok başkanın falan da işi değil. En tepeye kadar gidiyor. Dolayısıyla bu çok endişe verici açıkçası. Yani bir şey olsun diye söylemiyorum ben Kemal Kılıçdaroğlu gibi ama yani burada bir sıkışma hali var. Ve bu bir yönetim krizine aslında galiba işaret ediyor. Yani çünkü çok küçük bir şey değil mi bir yandan bakarsanız? Bir üniversitenin rektörü yani çok lokal bir şey olması lazım. Memleketin en büyük meselesi haline getirildi sırf inattan dolayı. Ama çok sembolik tabii Boğaziçi öte taraftan. Yani hükümetin yani iktidarı elinde tutanların eski Türkiye'ye nasıl baktıklarını unutmamak lazım. Yani çok açık bir tepki var. Epeydir sürüyor bu zaten. Yani Türkiye batısızlaşıyor Özdeş. Yani yıllardır batısızlaşıyor. Yani bütün o batılılaşmanın tersi yaşanıyor şu sırada. Boğaziçi de burada çok sembolik, yani çok simgesel. Yani tesadüf değil. Ve Boğaziçi'ne olan... Batı derken nasıl tanımlıyorsunuz yani bunu? Yani Osmanlı İmparatorluğu 200 senedir batılılaşıyor biliyorsun. İkinci Mahmut'tan bu yana. bu Boğaziçi Üniversitesi bunun parçasıdır zaten. 1800 kaç kuruluşu Robert Kolej'in, değil mi? 158 yıllık diye işte, 158 yılın ardından 159 öğrenci gözaltına alındı diye işte yani dolayısıyla orada bir yani bu hakikaten şey yani Galatasaray gibi yani Galatasaray Lisesi de öyledir yani 1868'dir o da aynı dönem yani bunlar batıya açılan pencereler olarak telakki edilirler öyle bilinirler ve öyledirler de zaten yani bu anlamda da Türkiye'nin göz bebeğidirler hepsi artık değiller yani en azından iktidardakilerin böyle bir yaklaşımı yok tam aksine burada bir tasfiye sürecinden bahsetmek mümkün. Üstelik Boğaziçi'ne olan yaklaşım, iktidarın yaklaşımı yeni de değil. Barbarosoğlu'nu unutmayalım değil mi Gülay Hanım? %85 oy alıp seçilmemişti. %86 hatta evet. Ve 1863 şimdi baktım kuruluş tarihi 1863. İşte Galatasaray'da 68 yani tam evet. O dönem yani bu misyonerler kurar tabii okulu Amerikan misyonerleri değil mi protestanlar evet. Ondan sonra Türkleşir tabii haliyle ama o birikimi her zaman muhafaza etmiş bir kurumdur. Bu karşısında ise bu bütün bu geleneğe bütün bu birikime karşı duran bir yaklaşım var yani karşısında kolay değil. Yani bu çok simgesel ve hakikaten Boğaziçi'ni aşan bir mesele bu. Yani bakalım ne olacak. Şimdi biraz uluslararası tepkilerden de bahsedelim demiştik. Dedik. Cengiz, evet, fakat geldim. Ama yani bir cümleyle bahsedebiliriz herhalde. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni Biden-Harris yönetiminden geldi tepki. O da 2-3 gün oluyor zaten, 2 gün oluyor galiba. O kadar. Onun dışında Avrupa'dan hiçbir şey işitmedim ben. Yani münferit Avrupa Birliği ülkelerinden de bir tepki duymadım. Yok yani. Baktım, aradım, taradım, yok. Ve daha ziyade Navalny ile, Rusya ile uğraşıyorlar şu sırada. Türkiye'ye daha vakit gelmedi, sıra gelmedi. Navalny'yi içeri aldılar yani hapis cezasına çarptırıldı 3 ay değil mi 3 ay mı 3 yıl 3,5 yıl 3,5 ne diyorsun evet evet ondan sonra ve şimdilik tepkiler orada yoğunlaşıyor bu arada özellikle Avrupa Birliği'nin tepkilerini tek tek sayan bir Twitter hesabı var tamamen ironik ama gerçek tabii. Is EU concerned hesabın adı AB tepkili mi veya ne diyelim endişeli kaygılı mı? Kaygılı mı endişeli mi diye bir hesap var çok komik yerlere yatarsınız hepsini sayıyor her konuda işte bunun böyle dereceleri var işte çok fena halde deliler gibi falan gibi böyle şeyler kullanıyorlar çünkü hep sıfatlar onları sayıyor. Tavsiye ederim gülmek isterseniz. Yani tabii bu Avrupa Birliği'nin aczini, çaresizliğini, bir çareliğini anlatan çok hoş bir hesap. Şimdi Boğaziçi ile ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Yani olup bitenlerle takipteyiz hep birlikte. Bu arada tabii devasa bir uluslararası imza kampanyası var öğretim üyelerinin başlattığı Amerika çıkışlı bildiğim kadarıyla. Evet. Etraflıca üzerinde durduk onun da. Yani gerçekten çok sayıda önemli isim var. Bir de Cengiz şeyi izninle ekleyeyim hemen. Seninle programa girmeden önce bir de Türkiye'den Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nden bir tepki geldi. Gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne odaklanmalıyız. Gençler zekaları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir. Başlıklı bir açıklama yayınladılar. O da bir tepki. TÜSİAD'ydı öyle mi? TÜSİAD. TÜSİAD, evet. Adam. TÜSİAD o zaman. İnsanları madem. Evet. Ama böyle. Adı değişmedi. Evet, TÜSİAD. Peki. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği oldu. Evet, evet, evet. O zaman TÜSİAD değil yani artık. Ama TÜSİAD diye mi kaldı yoksa? Evet, TÜSİAD diye kaldı. Kaldı, ha, hay aksi. Şimdi gelelim yurt dışına. Gene Türkiye'yi ilgilendiren bir tabii. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin başkanı bu Türkiye'de hani gelip devlet ricaliyle görüşmüştü. El sıkışmıştı ve... Mardin'de AKP kadın kollarının tertip ettiği bir okul açılışına katılmıştı falan. Spano. Aha, Robert Spano, evet. İrlandalı ve hakim. O mutat yıllık konferansını verdi. Yani 2020 yılını anlatan, ayrıntılandıran ve 62 bin dosya olduğunu söyledi mahkemenin önünde. Bunun 13.800'ü Rusya'dan, 11.150'si de Türkiye'den. Yani çok ciddi bir rakam. İkinci, hep ikinci Türkiye maalesef. Öne geçemedi, Rusya'nın önüne geçemedi orada. Artış yalnız %27. Yani bu sene belki yakalar Rusya'yı diye bir beklenti var. Ve Selahattin Demirtaş kararının gayet açık ve net olduğunu ve bunun uygulanması gerektiğini hatırlattı. Nedense ondan sonra o Türkiye'nin hakimi ile araları bozuldu mu? Nedir anladım, pek anlayamadım yani. Selahattin Demirtaş kararından bahsetti. Bir şekilde. Çünkü Türkiye'de bahsetmemişti. Bilgi görgü için seyahate geldi ya, işte bu gezmeye geldi. O ondan da bahsetti. Bir soru geldi. Niye gittiniz, ne yaptınız falan dediler. Türk yargısıyla görüştüm ve ahim kararlarının uygulanmasını garantiye alabilmek için onlarla görüştüm dedi. Bu benim işim dedi. Alabilmiş mi? Valla gazeteci ikinci soruyu sormadı orada. NTV'nin gazetecisiydi. İkinci soru ardından bir devamı gelmedi. Almadığı ortada meydanda. Evet. Fahri doktora da aldı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden. Ne diyorsun lan? Aldı, doğru. Evet. Onu da acaba masasını yani bürosunun bir yerine koymuştur herhalde. Evet. Evet tabii yani bu yani yeri gelmişken işte Rusya, Türkiye. Bunda Rusya tabii 1952 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin kurucu tarafı, unutmamak lazım. Rusya sonradan katıldı diğer eski Sovyet bloğu ülkeleriyle birlikte ama mahkemenin hiçbir şekilde gayri demokratik ülkeleri demokratikleştirme görevi yoktur. Yani bunu çok sık unutuyoruz maalesef. Yani böyle bir işlevi yok, böyle bir görev tanımı yok. Sadece demokratik ülkelerdeki küçük sapmaları düzeltmek amacıyla kurulmuş yani bir yapı. Sözleşmenin özü de bu. Yani bu teyit ediyor hak ve özgürlükleri, insan hak ve özgürlüklerini ve devletlerin bu hak ve özgürlüklere saygı göstermesini. Ve saygı göstermedikleri durumda mahkeme önüne çıkarılmalarını sağlayan bir sistem bu. Yani yoksa demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan ülkeleri demokratikleştirmek üzere kurulmuş, düşünülmüş bir yapı değil yani. Değil, çok, evet. Çok sık unutuyoruz bunu, yok mu? Sen de mülkiyeden bilirsin bu işleri yani. İşte evet, bir de yani bu konuda iki de kitap yazmaya çalışmıştım. İşte yani. Şimdi gelelim cephelere. Cephelerde takım gelişmeler var. Bu Irak cephesi epey bir itiş kakış var oralarda. Ama hala bir yani geniş çaplı bir askeri harekat başlamadı. Başlayacak mı, başlamayacak mı belli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu meseleye müdahil olmaması da mümkün değil. Dolayısıyla hakikaten büyük bir soru işareti var ortada. Bağdat hükümeti yeşil ışık yakacak mı ki hiç yakacağı benzemiyor. Orada büyük bir sıkışıklık var. Yani çünkü bu Şengal'e yönelik bir operasyon öngörülüyor biliyorsunuz. İçinde yani Kürtlerle Kürtler savaşacak öyle diyelim. KDP ile yani Peşmerge ile PKK öyle anlaşılıyor. Ama bir yere varmadı şimdilik. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri de var işin içinde. Bu cepheyi yani beklemedeyiz ama bir şey de olmayabilir. Çünkü dediğim gibi tekrar ediyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin bu girişime sıcak bakması mümkün gözükmüyor yani. Yeni yönetim bu konuda daha bir şey söylemedi ama el altından bir şey söylüyor, bir şeyler söylüyor olabilirler. Nitekim Dışişleri Bakanı'yla görüştü Blinken, yani Irak Dışişleri Bakanı'yla. Muhtemelen bu konuda gelmiştir. Ridout'ta yok tabii ama bu konu görüşülmüştür illaki yani. Çok, çok sıcak bir mesele. Çünkü Libya cephesinde işler ilerliyor ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem Birleşmiş Milletler'den yabancı askerlerin Libya'yı terk etmesi çağrısı yapıldı. Ve art arda gün geçmiyor ki yani süre gelen müzakereler, yani bir tarafta Trablusgarp, bir tarafta Bingazi, Tobruk, müzakerelere her yerden destek geliyor. Daha en tazesi dün Afrika Birliği'nden geldi ve Birleşmiş Milletler'in yeni temsilcisi, bu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan orada geçici olarak vekaleten görev yapan temsilci gitti. Yerine Yankubis, yani Guterres'in yeni atadığı Birleşmiş Milletler temsilcisi geldi ve hemen Afrika Birliği ile ilişkiye geçip bu ortak beyanı çıkardılar. Şimdi burada şunu görüyoruz Libya cephesinde. Her iki tarafı da her iki tarafla da görüşüyor herkes. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Almanya, İtalya, Fransa, Avrupa Birliği'nin kendi yani dış ilişkilerden sorumlu heyet, tabii ki Afrika Birliği, Mısır, Arap Birliği, diğer ilgili Arap ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, hepsi istisnasız hem Trablus'la hem Bingazi Tobruk'la görüşüyor. Çünkü yani sonuçta bu iki taraf birleşecek, oturacak, birlikte bir şey yapacaklar. Bir tane ülke var Tobruk Bingazi ile görüşmeyen. Acaba hangisi? Özdeş. Acaba nedir, nedir? Bilemedi. Ömer? Ben de vallahi itiraf edeyim. Biz de iyi çalışmıyoruz. Papua New Guinea değil. Değil, hayır. Size görüştüler diyorsunuz onunla. Onlar değil, onlar ilgilenmiyor. Ekvator de değil. Yani bölge ülkesi gelmiyor aklınıza. Ben size o zaman yardımcı olayım. T ile başlıyor. Aa, Türkiye. Tabii. Evet. Hiç yani bu şeyde de oldu biliyorsunuz. Bu Amerikan seçiminde de oldu aynı şey. Amerika'daki seçimde sadece Trump'la ilgilenildi ve ama Trump kazanamadı. Aslında kazandı da yani vermediler. Çocuğa. Şimdi o yüzden Biden hala aramadı biliyorsunuz. Böyle sorunlar çıkıyor tabii. Bütün yumurtaları aynı sepete koyunca. Yazık tabii. İşte öyle yani, bu Dağlık Karabağ'da da aynı şey oldu biliyorsunuz. Orada da bütün dünya her iki tarafa da ya tamam yapmayın, kavga etmeyin, savaşmayın falan derken Ankara da açıkça Bakü'nün tarafını tutmuştu. Neyse olur böyle şeyler. Şimdi bir de son olarak NATO cephesine bakalım. NATO'da bu ay içerisinde normal olarak daha hala tarihi belli olmayan bir Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Ve ana madde ve epeydir görüşülüyor tabii. Şimdi ortaya çıkmış 2030'un NATO'su adlı 60 sayfalık 138 tane tavsiye içeren bir metin var. Çok önemli bir metin bu. Ve yeni NATO bu. Yani 2030'un NATO'su diyelim. Ya önümüzdeki NATO bu temelde şekillenecek. Burada adını vermeden Türkiye'yi hedef alan 4 tane tavsiye var. Çok ilginç. Bunları çevirdim. Ve birebir tabii Türkiye ilgilendirdiği için adını vermeden tekrar ediyorum. Çünkü bütün bu son dönemde yaptıklarının tersini söylüyor. Göreceksiniz şimdi. Birincisi hukukun üstünlüğüne ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne dayanan açık ve istikrarlı bir uluslararası düzeni destekle diyor. İki, bir müttefikle başka bir müttefik arasında herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için iyi niyetle, barışçıl yollarla, en önemlisi ikili diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler Çartı ve uluslararası hukuka uygun olarak çaba sarf et diyor. Aklınıza bir şey geldi mi? Yunanistan'la Türkiye değil mi? NATO'nun konularının dışında kalan siyasi nedenli engellemelerden kaçın diyor. Bak şimdi burada da biliyorsunuz yakın zamanda da mesela bir o, ikincisi o sonuncu da bu şeyle alakalı. Baltık ülkeleri ve Polonya'nın savunmasına yönelik bir NATO planı vardı. Türkiye bunu bloke ediyordu biliyorsunuz. Sonra vazgeçir. Yani niye bu bloke ediyorsun dediler. Ya işte öyle demişlerdi çünkü Türkiye'nin Polonya ile ve Baltıklarla ne işi olur? Ha Rusya'ya doğrudan destek verme bağlamında olabilir tabii ama onu söylemedilerdi zamanında. Neyse vazgeçtiler ve o program yürürlüğe girdi. Dördüncüsü ise senin dediğin muhtemelen üçüncü ülkelerle önemli ikili münasebetler müttefiklerin hayati güvenlik çıkarlarıyla ilgiliyse bunu bize rapor et diyor. S-400 işte öyle gibi. Evet, S-400 konusu zaten şimdi bu konu onunla bağlantılı olarak bu yeni Jack Sullivan yani ulusal güvenlik baş danışmanı diyelim. Öyle bir laf yok Amerika'da ama National Security Advisor Chuck Sullivan'la İbrahim Kalın görüştü. İlk görüşme yani Türkiye'den bir yetkiliyle ilk görüşmeydi bu. Ankara tabii telaş içerisinde bütün bir saat içerisinde aklına gelebilecek ne konu varsa Papua New Guinea dahil konuştuklarını söyledi. Böyle bir şey mümkün değil tabii bir saat içerisinde. Fakat karşı taraftan öyle anlaşılıyor. Geceliğin baktım. Tabii ki S-400 konuşulmuş. Evet. Ömer. Süreyi bitirdik maalesef. Biliyorum ben de niye maalesef? Öyle. Ben de bitirdim. Ben de şey çalıyorum sana ama çok az çalabileceğiz maalesef. Ama işte, bütün bu havaları bir frankofon olarak Claude Nougaro'yu hatırlattı bize. Paris May. Paris Mayıs 68 şahane. Şarkısı. Şahane şarkıdır ya. Evet şahane. Paris May. Aman aman ne evet, güzel. Onu çalarak bitiriyoruz. Hadi hoşçakal. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve saat 9.30'u 3 dakika geçerken daha önce de söylemeye çalıştığımız gibi Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan'la neler olup bitiyorum son durumlarını birazcık konuşma fırsatı bulalım dedik. Hoş geldin Can Candan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir son durum? Bir ufak özet geçer misin lütfen? Tabii ki. Maalesef pazartesi günü öğrencilerimiz kampüse polisin girmesiyle kampüs içinden 51 öğrencimiz bendeki sayılara göre gözaltına alındı. Gözaltı sırasında hiç hoş olmayan olaylar yaşandı. Bir takım öğrencilerimiz darp edildi, bir takım öğrencilerimiz tacize uğradı diyebiliriz fiziksel olarak. Örneğin bir öğrencimizin başörtüsü çekilerek çıkarıldı, ters kelepçe yapıldı gibi haberler biz duyduk. Haberler diyorum çünkü sokağa çıkma yasağından sonra pazartesi günü biz kampüste kalamadık. Öğrenciler oturma eylemlerine devam ettiler ve sanırım 9.30 sıralarında biz öğrencilerin canlı yayınlarından internet üzerinde olayları takip edebildik. Basın da kampüse alınmadığı için tam olarak ne olup ne bittiğini çok net bir şekilde göremedik. Daha sonra tabii bu haberler bize ulaştı. Özellikle de avukat arkadaşların ifade süreçlerinde öğrencilerin ifadelerinden olayın ne şekilde yaşandığını yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Gözaltında çokça öğrencimiz var. Daha sonra bu öğrencilere tabii ki üniversite dışındaki onlara destek için gelen öğrencilerin ve destek için gelen grupların arasından birçok kişinin de gözaltına alındığını duyduk. Biz kampüs içinde olduğumuz için onlara tanıklık edemedik ama şu anda İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun, İzmir'de olsun yüzlerce kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz ve tabii çok endişeliyiz öğrencilerimizin bu şekilde cezalandırmalarına. Çünkü sonuçta onlar haklı, meşru ve barışçıl bir protesto eylemi gerçekleştiriyorlardı. Biz de akademisyenler olarak Ocak ayının başından beri, yani 2 Ocak'ta bu atama kararı duyulduktan sonra bu kararı kabul etmediğimizi ve bizim üniversitemizin ilkelerinden, yani özerk, özgür, demokratik üniversite olarak kısaca özetleyebileceğim ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimizi ve biz bu atamayı kabul edemeyeceğimizi zaten çok kez ifade ediyoruz. Dün de bugün de gerçekleşecek olan her öğlen yaptığımız bir sembolik nöbetimiz var. Cübbelerimizi giyerekten Güney Kampüs'te rektörlük binasına arkamızı dönüyoruz. Ve bir kez daha kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz sözümüzü tekrar ediyoruz. Bugün 23. nöbetimizi gerçekleştireceğiz. Yani 4 hafta doldu, 5. hafta içindeyiz. Dün özellikle dünkü bize ulaşan sayı 159 gözaltıydı. Siz de bahsettiniz yayında sabah. 159 sayısını taşıyan dövizler tuttuk dünkü nöbetimizde. Aynı zamanda da öğrenciler pazartesi günü gözaltına alınırken bir polis amirinin aşağı bak komutuna verilen tepki olan aşağı bakmayacağız sözünü de bir pankartta taşıyaraktan aşağı bakmayacağız, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz pankartı etrafında. Çok fazla sayıda görüntülerden zaten görmüşsünüzdür. Öğretim elemanı, akademisyen protestomuzu gerçekleştirdik. Tam bu noktada sonra... bir şey sorabilir buyurun. Miyim? Pardon. Yani buyurun. Bu bir hilaf hakikat, yani gerçeğe uygun olmadığını söyleyen bir açıklama da geldi bu. Polis asla böyle bir şey söylememiştir diye, galiba valilikten mi, İçişleri Bakanlığı'ndan mı hatırlamıyorum. Hatta bir de video yayınladılar. İşte bakın gördüğünüz gibi polis böyle bir şey söylemedi diyor ama yayınladıkları videoda bunu söylediği hem duyuluyor hem de yazılı altında. Bu nasıl iştir? Bunu da sormak istiyordum. İşte yani burada dediğiniz gibi yani hakikatin çarpıtılması olayı var. Zaten yapılmaya çalışılan da bu. Yani orada yani herkesin gördüğü bir saldırı söz konusu. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan, tepeden, bizim tanımadığımız, bilmediğimiz, hiçbir şekilde bize sorulmadan yapılan bir rektör ataması üniversitenin zaten bu ilkelerine çok açık bir saldırıdır. Dolayısıyla bir saldırılar silsilesi altındayız. Yani Türkiye'deki üniversiteler saldırı altında. Boğaziçi bu saldırı silsilesinin son örneği gibi görebiliriz. Ama ondan önce biliyorsunuz KHK'larla yüzlerce arkadaşımızın üniversitelerden atılması, böyle bir tasfiye operasyonu zaten üniversitelere yapılan başka bir saldırıydı. Ondan önce Barış Çin akademisyenler davalarını biliyorsunuz. Orada bizim üniversiteden de bir arkadaşımız olmak üzere dört arkadaşımızın tutuklanması, ondan sonraki süreçler, bizlerin yargılanması, 3,5 yıl süren yargılamalar, 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmamız ve sonunda da Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğümüzün ihlali kararı vermesi. Daha da geriye gidersek yani Türkiye'de üniversitelere yapılan saldırılar çok uzun zamandan beri devam ediyor. Tabii bunun en yakın dönemde yani 80 sonrası dönemde biliyorsunuz, siz de gayet iyi biliyorsunuz, YÖK'le birlikte başlayan bir saldırı var. Yani üniversiteler özellikle özgür demokratik kurumlar olmaları gerekirken içeriden alttan yukarı doğru bir yönetişim olması gerekirken ne yapılmaya çalışılıyor? Merkezden bir emir komuta zinciri şeklinde, hiyerarşik bir şekilde üniversitelerin yönetilmesine çalışılıyor. Biz bunu 1980'lerden beri biliyoruz. Hatta işte Boğaziçi Üniversitesi'nde 82 ile 92 arasında, pardon 92'ye kadar yani 12 Eylül darbesinden sonra yine dışarıdan atanmış bir rektör vardı iki dönem. Daha sonra 92'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi nin önceliğinde Türkiye'deki üniversitelerde rektörlerin seçimle başa gelmesi uygulaması başlatıldı. Şimdi 2016'da çıkan bir KHK ile bu da değiştirildi biliyorsunuz ve artık Cumhurbaşkanı tarafından rektörlerin ataması söz konusu. Yani tamamen özerk, özgür, demokratik üniversite ilkelerine aykırı bir durum var ve bu bir saldırıdır. Dolayısıyla şimdi bu gerçeklerin saptırılması meselesi de bu yapılan saldırının bir parçası olarak ben görüyorum. Yani özellikle Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ öğrenci kulübünün ön plana çıkarılması, bunlar zaten sapkın diyerekten böyle bir kelime kullanıldı. Çünkü bir nefret söylemi oluşturulması hem bu öğrencilerimize saldırı, hem üniversiteye saldırı, hem hepimize saldırı. Aynı zamanda da özellikle de tabii bu nefret söylemini düşündüğümüzde özelinde de Türkiye'de yaşayan tüm LGBTİ+ vatandaşlara yapılan bir saldırı ve bu, böyle bir nefret söyleminin nerelere gidebileceğini Türkiye gibi homofobinin ve transfobinin bu seviyede olduğu bir toplumda çok iyi biliyoruz. Trans kadınlara yönelik özellikle şiddet, trans cinayetlerinin aslında ne kadar politik bir şey olduğunu ve bu nefret söyleminin sonucunda ortaya çıktığını çok iyi biliyoruz maalesef. Dolayısıyla çok tehlikeli bir gerçekleri saptırma hedef gösterme, karalama, şeytanlaştırma kampanyası söz konusu. Sizin yine daha önce bugünkü yayınınızda da dinlettiğiniz gibi o videodaki öğrenci arkadaşlar da bunu söylüyorlar. Yani bir grup arkadaşımızın kimlikleri üzerinden şeytanlaştırılmasını bizim kabul edebilmemiz mümkün değil diyorlar. Yani böyle bir topyekün saldırı var ve bunu yapanlar da hem üniversiteleri hem de vatandaşları koruması gereken insanlar bunu yapıyor. Bu da çok vahim bir durum. Evet, yani şey de çok ilginç aslında. Bugün Murat Sevinç'in yazısı var gazete Duvar'da. Kurumu ayakta ve sırt dönerek korumak diye. Evet. Boğaziçi'li hocaların her gün gerçekleştirdiği eylem, ülke akademisindeki o son adacığı korumaya yönelik, kurumu oturup susarak değil, ayakta ve sırt dönerek korumaya karar verdikleri andan itibaren etkili oldular. Böyle eylem kararlarını almak son derece zordur üniversitelerde. Çok diyor öyle. Ve bir de beni daha fazla da yani en çok etkileyen şeylerden biri 2021 yılında Türkiye'nin başka bir üniversitesinde gerçekleşme ihtimali olmayan bir durum. Yani rektör düne kadar kendine tek bir yardımcı bulamamıştı. Hiç kimse kabul etmiyordu. Biraz da bunu sormak istedim. Sonunda zar zor bir kişi bulmuş görünüyor. İstenirse sabah akşam Boğaziçi eleştirisi yapılıp gözünün üstünde kaş aranabilir. Ancak günümüzde karşılaşılması neredeyse imkansızlaşan böyle kararlı ve haysiyetli bir kurumsal tavrı görmezden gelmek mümkün değil demiş yazısında. Evet, ben de okudum yazısını. Murat Sevinç hocamız da bizde anayasa hukuku dersleri verirdi eskiden. Fakat KHK ile işinden olduktan sonra maalesef buna devam edemedi. Yani Murat Sevinç gibi ki yüzlerce arkadaşımız var böyle. Türkiye'nin çok değerli akademisyenleri en üretken yaşlarında KHK'larla üniversitelerden tasfiye edildi. Yani şimdi Murat Sevinç olabilir, o arkadaş olabilir, bu arkadaş olabilir. Biz bir şekilde hayatta kalırız. Ama bakın burada çok ciddi üniversitelere verilen bir zarar var. Kamuya verilen bir zarar var ve bunun ucunda da bunun faturası yüksek öğrenim hakkı için o üniversitelerde olan genç insanlara oluyor, öğrencilere oluyor. Dolayısıyla öğrencilerin bu meseleye bu kadar tepki göstermesinin arkasında da bence bu var. Yani çünkü biz bir sürü dönemi gördük Türkiye'de, siz de yakından biliyorsunuz, 80 sonrası, daha sonraki dönemler vesaire vesaire. Ama öğrenciler çok kısa bir süreliğine genellikle üniversitelerde oluyorlar. Yani çoğu 4 yıl, bilemediniz 5 yıl bir süreyle o üniversitede oluyor. Dolayısıyla o 4 ve 5 yıl içinde üniversiteden yüksek öğrenim anlamında ne alabilirse onu alıyor. Şimdi bu kurumların içi böyle boşaltılırsa, bu tür tasfiyelerle, bu tür saldırılarla bu hale getirilirse bu üniversiteler, bunun faturası maalesef öğrencilere çıkıyor. Ve genel anlamda da tabii ki topluma çıkıyor. Böyle bir mesele söz konusu. Ben de bir size açıklamadan bahsedeyim. Sabah erken saatlerde Nagihan Alçı Habertürk'te bir röportaj yayınladı. Melih Bulu'yla dün akşam röportaj yapmış. Melih Bulu asla istifa etmeyi düşünmüyorum demiş kendisine. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm. Öyle de olacak demiş. Yani kariyeri için bu ilk 6 ayda bu tarz olayların yaşanacağını, dolayısıyla herhalde öğrencilerin de tepki gösterip bu tarz gelişmenin olabileceğini öngörmüş. Ama ona rağmen bu kararı aldığını açık açık söylemiş. Ama diyor ki elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter. Her şey eski yöntemi eskisi gibi olur demiş. Hatta şöyle söylüyormuş. 100 kadar akademisyenle konuştuğunu söylemiş geldiğinden beri. Ve yeni rektörün Nagihan Alçı söylüyor. Yani Melih Bulu'nun iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyormuş. Tabii öyle işte mi? Yani demin dediğiniz gibi yani bakın burada tamamen gerçeklerin saptırılması diye bir şey söz konusu. Yani biz 20 kişi değil Ocak ayının başından beri yaklaşık 300-400 kişi haftada bir akademisyenler forumu yapıyoruz. Ve bu meseleyi konuşup duruyoruz aramızda. Murat Sevinç'in de dikkat çektiği gibi yani akademisyenlerin bir araya gelip de bir karar verebilmesi kolay bir iş değil. Çünkü biz tartışan insanlarız. Dolayısıyla noktasına virgülüne kadar her şeyi tartışıyoruz. Ama tartışıyoruz. Bizim çünkü böyle bir kültürümüz var. Ve Melih Bulu'nun ifade ettiği gibi öyle 20 akademisyen bilmem ne böyle bir şey söz konusu değil. Bir de bakın, 20 kişiyle beni bildiğin mahalle baskısı olmuyor. Mahalle baskısı daha çoğunluğun yaptığı hani azınlığa yönelik olur değil mi? Bu 20 kişi sanırım vallahi herhalde, azınlık olurmuş. Vallahi bilmiyorum çok cazgır herhalde o 20 kişi. Evet yani demek ki. Bir de tabii hani düşünsenize yani mahalle baskısını siz kime uygularsınız? Yani dünyanın binbir üniversitesinden hani doktorası olan, onlarca yıldır akademisyenlik yapan insanlara herhangi bir kişinin mahalle baskısı uygulayabileceğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz bence. Çünkü burası bir mahalle değil, burası bir üniversite ve üniversitede herkes sözünü, düşüncesini, görüşünü sonuna kadar savunuyor. Onun için bizim forumlarımız yani neredeyse bayılana kadar devam ediyor. Çünkü biz böyle insanlarız. Akademide böyle bir yer. Yani mahalle baskısı terminolojisi buraya uymuyor tabii. Ama ben çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum o kişinin neler dediğine. Kendisi eski öğrencimiz oluyormuş ama onun dışında başka bir kimliği bizim açımızdan yok kendisinin. Cem Say hocamız da geçen gün galiba bahsediyordu. Yani istiyorsa istifasından sonra Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde kendisiyle bir çay içebiliriz. Yani biz her mezunumuzun üniversiteyi ziyaret etmesine açığız. Yani üniversite açık bir yer bütün mezunlarına. Ama hani bu mezunumuzun yaptıklarını bizim tasvip edebilmemiz mümkün değil. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi geleneği gereği yıllardır aramızdan birini biz rektör olarak seçiyoruz. Yani bizim üniversitemizde genellikle uzun süredir akademisyen olan, akademik olarak kendini kanıtlamış, üniversiteye hizmetleriyle kendini kanıtlamış, üniversitenin ilkelerine sahip çıkmasıyla kendini kanıtlamış arkadaşlar içinden biz rektörümüzü seçiyoruz. Şimdi bu eski mezunumuz ise Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğretim elemanı olmadığı için, böyle bir kadroda olmadığı için zaten bizim gözümüzde sadece eski bir mezunumuzdur. Yani daha önce başka üniversitelerde aldığı görevlerde o anlamda bizi ilgilendirmiyor. Biz çünkü hiçbir şekilde böyle bir kişinin değil Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olabileceğini, yani Boğaziçi'nde herhangi bir akademik kadroda bir akademisyen olabileceğini de düşünmüyoruz. Zaten bütün söyledikleri, bütün yaptıkları bir aydır da ne kadar da aslında haklı olduğumuzu, gerçekten de iyi bir değerlendirme yaptığımızı düşündürtüyor kendisiyle ilgili. Evet, ben de şeyi de ilave edeyim. Tekrar Murat Sevinç'in yazısına bir kez daha kısaca dönersek, kurumu ayakta ve sırt dönerek korumak başlıklı yazısına, Gazete Duvar'da çıkan, şöyle bir cümle kullanmış. Kuşkusuz takdir etmeyi de bilmek gerek. Rektör atanan şahıs yalnızca bir ay içinde iktidar partisinin 20 yılını özetlemeyi başardı diyor. Ünlem koymuş. Yani tırnak içinde Metallica dinlerim ve çok sempatiyim. Tırnağı kapat. İle başladığı macerada yine tırnak değerlerimize aykırı diyerek kulüp kapatır hale geldi. Hızlandırılmış AKP kursu gibi demiş ki. Yani. Evet, ama hemen buna ekleyeyim. Dün Nagihan Alçay'a da şöyle demiş. Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım. Aynen bu cümleyi koymuş. Peki yani, Nagihan Alçay burada sormamış mı bu dedikleriniz arasında bir çelişki görünüyor? Yani kulüp kapatır, anahtarını da değiştirirseniz kulüp kapısının nasıl oluyor diye sormamış mı? Yani burada terkibi bend geliyor akla Ziya Paşa'nın. Yani en ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? dedi. Evet. Yani Türkiye'de belki de en geçerli dizeler bunlar sayılabilir. Burada da çok, yani Nagihan Alçın'ın sorması gerekir. Bu soruyu, evet, öyle. Evet ama işte görüyorsunuz yani medya aracılığıyla, yani işte Açık Radyomuz niye var? Çünkü bağımsız medyaya ne kadar ihtiyaç olduğu için var Dolayısıyla gördüğünüz gibi yani AKP siyaseti içinde olan bir eski mezunumuzun medyayı kullanarak diğer siyasi aktörlerle birlikte belli bir algı yaratmaya çalışmaları burada söz konusu ve gerçekten bağımsız bir medyamız olabilseydi bu tür sorular tabii ki sorulurdu ve bunun cevaplarında da karşıdaki kişinin aslında ne büyük bir yanlış yaptığı da ortaya çıkardı. Hatta yalan söylediği ortaya çıkardı çünkü durum ortada. Yani kendisi Süleyman Soylu'nun da dahil olduğu, işte Diyanet İşleri Başkanı'nın da dahil olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT'yi rezaleti şeklinde bir nefret söylemini ne dahil olan bir insandı. Yani o gün attığı tweet hala duruyor kayıtlarımızda. Daha sonra o tweet'i silip o etiketi çıkararak tekrar yayınladığını da biliyoruz. Pazartesi günü kulüp, Boğaziçi Üniversitesi LGBT artı araştırmaları kulübüyle birlikte kulübündeki öğrenci arkadaşlar ve o kulübü ortak kullanan Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü'nden öğrenci arkadaşlar ve bu iki kulübün danışman hocalarıyla birlikte, yani bir tanesi de benim, o bahsettiğiniz olayı biz birebir yaşadık. Yani öğrenci arkadaşlarla gittik durum tespiti yapmak için, çünkü geçen cuma gece yarısı öğrencilerin kulüp odası basılmış. Yani biz de bunu ancak basından öğrenebildik. Daha doğrusu basına servis edilen bir takım görüntülerden öğrenebildik. Bir gittik ki kilidi değiştirmişler. Daha sonra da ama içeride önce bir arama yapmışlar galiba, değil mi? Çünkü cuma örgüt dökümanı bulmuşlar, üniversitede tabii kitap bulmuşlar kulüpte. Tabii. Yani cuma gece yarısından sonra apar topar işte bina amirini uyandırmışlar, güvenlik müdürünü, amirlerini kaldırmışlar ve bir savcılık emriyle arama gerçekleştirmişler. Orada bir takım videolar çekmişler ama yani videoyu görmeniz lazım. Böyle bir sanki şeye giriliyor, hani terör hücresine giriliyor böyle, hani o şekilde. Ya burası üniversite öğrencilerinin bir kulüp odası. Bir kere orası onların özel alanıdır. Ben danışman hocasıyım kulübün. Bir kere oraya girmedim hayatımda. Niye? Yani bunun da bir prosedürü var. Yani eğer Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kulüple ilgili bir sıkıntı varsa bir soruşturma açılır üniversite içinde. Araştırılır, edilir. Ondan sonra gerekirse uyarı verilebilir. Gerekirse üyeliği askıya alınabilir. Yani bunların bir sürü prosedürü var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Şimdi bütün bunlar olmadan polis baskını yapılması, kapının kilidinin değiştirilmesi, öğrencilerin kullanımına kapatılması ve bunun bu şekilde yapılması. Yani danışman hocalarının haberi bile yok böyle bir şeyden. Öğrencilerin haberi yok. Ve böyle videolar servis ederekten başka bir algı yaratılmaya çalışılıyor ve tabii ki maalesef bunun sonucunda da çok vahim yerlere gidebilir bu tabii ki. Zaten Melih Bulu ilginç bir şekilde bu serginin izinsiz olduğunu söylemiş ama yani herhalde hatırlatmakta fayda var. Zaten herkes neredeyse bu işte yönetimden çekilmiş durumda, rektörünü tanımadığı için bir izin sürecini de işletmiyorlardı ama bununla da suçlamış öğrencileri. Ya, bir prosedürü var. İzin almaları gerekiyor. İzin almadılar. Süre biterken birkaç dakikamız var. Bir de şeyi sor. Baştaki söylediğin bir şeye dönmek istiyorum Can'dan. Tabii. Yani bu özellikle buradaki pek çok boyutu olan sosyopolitik sayısız boyutu olan bir sorun bu ama en önemlilerinden biri gelecek neslin ciddi şekilde feda edilmesine yol açan bir noktada olması. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için Kadıköy'de toplanan gruba polis müdahale edince çok fazla sayıda göstericinin de gözaltına alınırken Evrensel'de gördüğümüz bir şey bu. Orada yer alan görüntülerde bir vatandaş, bir kadın diyor ki gitti bu çocuklar, bu ülkeden gitti, bunlar da gidecek. İlk 300'e giren çocuklar bunlar, yazık ya diyor polise karşı. Bence en çarpıcı özetlerinden bir tanesi vatandaşın gösterisi. Ne diyorsun? Tabii ki katılıyorum. Zaten hani onu ifade etmeye çalıştım. Yani Türkiye'de gençlerin yüksek öğrenim hakları ellerinden alınıyor. Ve işin gerçekten en trajik ve vahim olan kısmı o. Ve buna karşı topyekin bir mücadele etmemiz gerekiyor. Yani böyle bir haklarının ellerinden alınması, Türkiye üniversitelerinde hak ettikleri eğitimi alamamaları ve yani Türkiye'de kendilerine bir gelecek görememeleri, bunun için zaten işte çeşitli anketler, çalışmalar yapılıyor. Yüzde bilmem kaçı Türkiye'yi terk etmek istiyor. Yani neden böyle bir ortamda kalmak istesinler ki tabii ki. Ama herkesin de böyle bir imkanı olamayacağı için bizim bu kanayan yarayı bir an önce iyileştirmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de yüksek öğrenimin bu şekilde olmaması gerekiyor. Yüksek öğrenime yönelik, üniversitelere yönelik bu saldırıların sona ermesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için de herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Onun için sevgili Murat Sevinç'in söylediği gibi, yani bir şekilde, yani hepimizin bu kanayan yarayı iyileştirme yönünde aksiyon almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Can Can'dan çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya herhalde daha çok uzun süre inşallah devam etmeyiz ve hallolur bu mesele diye iyi bir notayla. Melih Bulun'un tahminine göre 6 ay daha konuşacağız. Evet, maalesef evet. Yani zaten son ay heba oldu hani akademik çalışmalar anlamında. Evet. Demek ki bu zarar bir miktar daha devam edecek gibi gözüküyor ama. Ama Melih Bulun'un hesaplarına da o kadar itibar etmemek lazım. Bence de öyle. Bence de öyle. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Can. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dileriz. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Evet, bu şekilde de bu ikinci saatin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son rakamlara göre de şeyi hesap edelim. Şu ana kadar 2 saat geçti tam programın başlamasından ve yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti COVID-19 pandemisi yüzünden. Bunu da söyleyelim. Aslında daha birçok haber var ama daha fazla uzatıp dinleyicileri de yormayalım diyelim ve burada ayrılalım huzurlardan biz de. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Lütfen maske, mesafe ve musluk üçlüsüne çok dikkat edin. Çünkü devam ediyor pandemi ve başkalarını da korumak birinci derecede bir mesele. Maske en çok onun için de yarıyor. Başkalarının sağlığı, sevgi demek. Onlara da dikkat edin. Bizi de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.